Dział z naszym nowym laptopem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. RRSO 0%. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 września, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Premier zapowiada, jeśli będzie trzeba, stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią zostanie przedłużony. Ponad 90 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej to dane z ostatniej doby. To promocja polskiej literatury. Za 2 godziny rusza Narodowe Czytanie. Jeśli trzeba będzie, to stan wyjątkowy na polsko-białoruskiej granicy zostanie przedłużony, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Musimy przede wszystkim chronić granice, to jest nasze zobowiązanie, to moje zobowiązanie wobec obywateli. Na pewno zrobimy wszystko, by granica była bezpieczna, zapewnił szef rządu. W śniadaniu w Trójce politycy dyskutowali o zasadności wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. Lewica złożyła już wniosek o uchylenie tej decyzji. Posłowie zajmą się nim w poniedziałek. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że jej rządzący swoimi argumentami nie przekonali, a ostateczne decyzje w sprawie głosowania przez klub zapadną w poniedziałek. Wtedy być może będziemy mieli też więcej informacji, dlatego że jeżeli się wprowadza tak ważne rozwiązanie jak stan wyjątkowy, pierwszy od 40 lat, to wypadałoby przede wszystkim porozmawiać z opozycją, przekazując jej informacje na przykład w postaci Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego popiera Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości. Spełnione są przesłanki określone w Konstytucji. Mamy do czynienia z zagrożeniem porządku publicznego, mamy do czynienia z zagrożeniem dla obywateli. Odczuwamy to w kraju, ale widzimy, że podobne decyzje podejmują nasi sąsiedzi na Litwie, na Łotwie. Tylko ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała ponad 90 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wyjątkowy utwór piętnujący obłudę i zakłamanie, podszyty komizmem i gorzką ironią. W ramach Narodowego Czytania w tym roku cała Polska czyta Moralność pani Dulskiej. Celem akcji jest promocja klasyki polskiej literatury, mówi minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Mamy perły literatury, które nie powinny się kurzyć, tylko są to prawdziwe arcydzieła i ze względu na swoją ponadczasową wartość mogą i powinny być czytane. Natomiast Moralność pani Dulskiej to taki utwór, który wpisał się w historię polskiej literatury, w historię polskiego teatru, którego niektóre zwroty i pojęcia weszły na trwałe do języka polskiego, do polskiej obyczajowości, do polskiej kultury. Narodowe Czytanie tradycyjnie zainauguruje para prezydencka początek o 12 w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Muzyka filmowa i premiery. Przed nami 2. dzień Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Publiczność sobotni wieczór spędzi przy doskonale znanych przebojach małego ekranu. Relacja Moniki Suszek. Te utwory wszyscy dobrze znamy i wspominamy z łezką w oku. Wzbudzają nas wielki sentyment i piękne wspomnienia. Wśród artystów na scenie poza oryginalnymi wykonawcami pojawią się specjalnie przygotowane aranżacje w zaskakujących wykonaniach. Ale to nie koniec atrakcji dzisiejszego wieczoru, mówi Agata Konarska, dziennikarka i rzecznik opolskiego festiwalu. Będą też premiery, czyli rywalizacja największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, które prezentować się będą w premierowych utworach. Będzie to 10 piosenek premierowych, spośród których widzowie i jury wybiorą tę najlepszą. Zobaczymy, kto zdobędzie tę legendarną wręcz Karolinkę, czyli nagrodę imienia Karola Musiała, która co roku jest wręczana w Opolu. W oczekiwaniu na wyniki głosowania SMS na najlepszą premierową piosenkę na opolskiej scenie usłyszymy również koncert wokalistów w repertuarze Marka Grechuty z okazji 50. rocznicy wydania płyty Marek Grechuta i Anawa. Sobotnie koncerty rozpoczną się po 20. O awans do 4. rundy US Open powalczy w Nowym Jorku Iga Świątek. Po ciężkim boju z francuską Fioną Ferro Polka zmierzy się z Annette Contaveit. Estonka jest niżej notowana, ale ma dodatni bilans spotkań z Polką. Przed tym spotkaniem z tatą Igi Świątek rozmawiał Piotr Dąbrowski. Idziemy ze sobą trudne spotkanie z Fioną Ferro w drugiej rundzie US Open. No to był prawdziwy rollercoaster emocji. W mojej ocenie to trochę wygląda tak, jakby brakowało ogrania takiego turniejowego. Wyjazd na igrzyska no nie pozwolił jej pograć, stąd jakby jest mało tego ogrania. Teraz ten wyjazd, mamy US Open. Brakuje takich turniejów mniejszej rangi, gdzie mogłaby właściwie ograć. Widać było dużo nerwowości i u jednej i u drugiej. No Iga generalnie za dużo emocji w to wszystko włożyła i tak to wygląda. Mecz świątek Kontawej powinien rozpocząć się około godziny 19 czasu polskiego. W kolejnej rundzie Polka może zmierzyć się z mistrzynią olimpijską z Tokio, Szwajcarką Belindą Bencic albo reprezentantką gospodarzy Jessiką Pegulą. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota raczej pogodna, trochę więcej chmur na północy i południu kraju, od 15 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Blik jest po to, żeby szczęście miał. Dlatego przelewaj blikiem na telefon i wygrywaj w Blikomanii. Codziennie 135 razy 100 zł. A w puli ponad 2 miliony. Na szczęście masz Blika. Regulamin i rejestracja na blikomania.pl. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Tienes que curar. Un clavo sale con otro. Es la forma de olvidar. Hay que pasarle la cuenta al que tiene que pagar. Dice. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, Lomandamosz Paracola, zaraz powiem, o co chodzi. Jego coś gryzło, albo czymś się gryzł, sumował się, tak się kiedyś mówiło, sumuje się, taki zasromany jest i sumuje, o mężu było, śpiewała kobitka, Celia Cruz śpiewała, o, jak ci mąż się sumuje czymś, albo jakiś taki jest, nie dzisiejszy jest jakiś, albo może nawet jak jest wczorajszy i smutny z tego powodu, to wyślij go do korowodu. Mam nadzieję, że państwo zareagowali krokiem marszowo-tanecznym na tę melodyjkę prostą, marszowo-tanecznym, czyli karnawałowym korowodem, bo o tym była ta piosenka, i wyślij go do korowodu. Na koniec ogona go wyślij. Tym ogonem się zamiata zawsze, bo na początku tak idą dosyć równo, ale jak zakręty robią, to ten ogon karnawałowy się rozrywa, po ścianach lata i tam na koniec wyślij męża, to się zabawi, żeby odeszła go pena. Czyli dół, żeby go odszedł. Właśnie dzisiaj na doły mam audycję zrobioną. Właśnie przygotowaną, jeszcze się nie zrobiła, właśnie jest w trakcie robienia. Bo no jak się zaczynają roki szkolne, kończą się wakacje, zaczyna się robotka, była przerwa w robotce, nie było kierownika, bo on wyjechał, a potem nas nie było, bo myśmy wyjechali i w związku z tym odpoczęliśmy od siebie nawzajem. No a teraz jest powrót do tego wszystkiego, co nas gryzło przed urlopem, ale przed urlopem człowiek miał nadzieję na urlop, a po urlopie nie ma nadziei na urlop. W związku z tym zaczyna się gryźć i popada w dół. Jest takie słowo piękne, pena. I za chwilę będzie pieśń właśnie pena, penita, pena. O wszystkich bólach i dołach. I to słowo jest pojemne bardzo, bo zawiera w sobie całą masę naszych słów. Jedno mają wydajne bardzo. Pena znaczy kara, grzywna, ból, cierpienie, męka, troska, zmartwienie, przykrość, trud, jakiś mozu, staranie, ale takie, które nie wychodzi, zachód, że ktoś zachodzi w głowę i zachodzi, żeby coś zrobić i mu nie wychodzi, to wszystko. Jest jeszcze też pozytywna strona słowa pena, bo jest wyrażenie vale la pena. Czyli opłaca się, warto. Warto było pokonać te wszystkie trudy, wyjść z dołu, na światło dzienne łeb wystawić z nory. O, no, no było słabo tam na dole, ale tutaj u góry jest całkiem nieźle. I wtedy człowiek zaczyna do tych wszystkich swoich wielkich dołów podchodzić ze zdrobnieniem. Była pena, dół, a teraz jest penita. Dołek w dołku byłem, no po prostu w małym bardzo byłem dołku. Que un pozo con un cuchillito de luna lunera cortará los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, por veles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Pena de mi corazón, que me corre por la vena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe a dónde va. Es un desierto de arena. Ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas. Quiero que me dejen llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí. ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena. Suerte, que tengo la culpa del daño de tu corazón. Azúcar. Ay, pena, penita, pena, pena de mi corazón. Esta pena tan gitana, tan morena y tan cubana, Celia te la traigo, hermana, Celia te la traigo yo. Jak ja za to kocham latynosów, że oni tak potrafią z takiego dołu najgłębszego, który jeszcze wsysa, błoto jakieś na dole ma i za kostki cię to błoto złapało i ciągnie w dół, w ogromny dół, a oni potrafią wyskoczyć z tego i tutaj państwo mieli zmieszaną salsę i flamenco. Zaczynało się od flamenco, flamenco, no może ktoś pamięta, hiszpańskie, cygańskie, flamenco, gitarra, co rwie struny serc i duszę szarpie, i flamenco jest z przyklaskiem, ale takim ze złoszczonym co jakiś czas, taki już właśnie dość mamy tego smutnego, i robi takie rach, ciach ręką i z przytupem jeszcze jest złość w tym tupaniu. I ona śpiewała o tym, że ta jej pena, nie wiemy skąd się wzięły te jej bóle ogromne i ta kara i to cierpienie i męka i troski, skąd to się wszystko wzięło. Ale śpiewała, że con la fuerza de un ciclón, że to ma taką siłę jak huragan tropikalny na Karaibach. Tak ją rwie tam w środku, na zewnątrz, ona w pracy jest i paluszkami ładnie zaostrzone, ma paluszki wylakierowane i usta wymalowane i coś tam stuka sobie normalnie w pracy, wszystko załatwia co trzeba, ale w środku ten cyklon ją kręci i jeszcze ma w sercu desierto de arena, czyli pustynię piaskową, a nic na tej pustyni nie ma, bo różne są pustynie, może być żwirowa, mogą mieć jakieś ładne formacje, może jakiś wielbłąd przeleci, ona ma desierto de arena i nic więcej, tylko piach po horyzont. No i jakoś dała sobie radę, bo pod koniec to już, to była pena, czyli te bóle wszystkie i ten dół wielki, to już ta pena była oswojona, w pewnym sensie była przytulona, zdrobniała, penita była i nie ogromna, tylko pokonana była właściwie. To teraz zdefiniujmy ten stan penalny, czym jest pena. Zdefiniujmy rodzaj cierpienia, o który będzie chodziło. No, męki, troski, to może być cokolwiek. Ale w piosenkach najczęściej to są troski, cierpienia z miłości. I ten tutaj będzie śpiewał do kobiety, już wychodząc z tego dołka. Jedna noga jeszcze mu tam ją wsysa, już po kolano jest wessany, ale drugą nogą on już się wybija i śpiewa, no me molestes más. Mujer, nie chcę cię więcej znosić. Nie chcę więcej starać się o ciebie. Dam radę, uniosę ten ból, tę penę uniosę i już nie chcę się więcej o ciebie starać, bo mnie to w ogóle złości, że się staram o ciebie i nic z tego nie wychodzi. Tak jej zaśpiewał i wyszedł z dołka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Borracha, este abuso que te traes. yo no lo paso más. No te aguanto ni una más. No, no me molestes más, mujer. Lo de nosotros se acabó, no. No me molestes más, mujer. Lo de nosotros se acabó. El bochinche de la esquina es lo que te gusta a ti. Vives más con la vecina que en la casa que te di. Quédate con tus amigos, yo no sufro más por ti. No sufro más, jamás. No, no molestes más. No, zaczynał naprawdę powoli, powaliło go mocno, szczołgało, przeczołgało, zniszczyło, przeturlało, zmieliło go nawet. Tak zaczynał, ale słyszeli państwo, cały czas się wyzwala, tam koledzy jeszcze pomagali trochę, wyzwalał się. Lo de nosotros se acabó, śpiewali pod koniec, właśnie czarując rzeczywistość, że to, co z nami było, to już w ogóle nie ma, zniknęło, nigdy nie będzie i tak dalej. No on jeszcze coś czuje, ale już zdecydował, że czuł nie będzie i że zczyści to. Déjame en paz, sufrimiento, śpiewał. Cierpienie, odejdź ode mnie, zostaw mnie w spokoju. No wzięło się i rypło i co? I nic, i soy latino i dam radę i wygrzebię się z tego, jakie by nie było. Chłop, uwaga chłopy, jakie by nie było, no powiedzmy błoto, bo w radiu nie mogę użyć innego słowa, ale panowie rozumieją, o co chodzi. Jakie by nie było gęste i głębokie szambo, wypłyniesz, wyjdziesz, otrzepiesz się i będziesz bohaterem przed samym sobą, przed lustrem, o to chodzi. No i teraz jeszcze zdefiniujmy kolejny rodzaj cierpienia. Następny gość będzie cierpiał w towarzystwie i w dużej grupie, ale samotnie. Pieśń nosi tytuł El Borracho, czyli pijaczek, pijanica, no latynoski dół. I w tej piosence usłyszą państwo, on ma inny rytm niż doły nasze. U nas, gdy masz dół, grasz muzykę mol. U nich dur. Na dół jest dur. Takie jest zbuntowanie się przeciwko temu. U nas melancholie i liryki i samotność. A u nich ból się manifestuje. Latino, jak ma jakiś ból, to żeby go dźwignąć, to wychodzi z nim na ulicę. Jest łatwiej dźwignąć przed ludźmi, bo się wstydzisz zapaść w sobie. Wstydzisz się zniszczyć w tym dole. Więc wynosisz go i mówisz, tak, boli mnie chłopy, ledwo ciągnę i soy el borracho. Ale no jak mnie tu widzicie, to może mnie chwycicie pod ramiona i mnie to trochę podeprzyj tam, nie chłopy. Llegan y toda la... to sobie poradzili świetnie po meksykańsku. Seniorita z parami, facet wchodzi do baru i zamawia: panie poproszę, panie do tańca. I tam jeszcze były tequilas i mezcales i no para de chupar. Słowo chupar jest przepiękne meksykańskie słowo. Chupa sangre to jest komar, moskit tamtejszy. Chupa sangre mówią na niego. Chupa, czyli odsysa, wysysa, ale chupar to jest to, co dziecko robi, jak ma smoczek albo jak do piersi przystawione. To jest chupar właśnie. I oni, kiedy mówią o pijaczku, ale nie alkoholiku, tylko o takim, który musi sobie coś przeżyć, przemyśleć i taką znalazł sobie drogę czasowo, no to mówią, że on está chupando. I no para de chupar. I to jest takie delikatne słowo, które rozróżnia takiego, który już nie może się oderwać od flaszki, od takiego, który z przyjemnością się do tej flaszki przyczepił z jakiejś okazji i za chwilę się odczepi, bo wyrośnie z tego, wyjdzie z tego. No, to teraz dorzućmy jeszcze wyrzuty sumienia do tych wszystkich dołów, które wydłubałem państwu albo wyciągnąłem z życia i państwo zaglądają we własne doły. No tam byłem, tu byłem, no w takim dole też byłem. Pan Zygowski może jakąś następną piosenkę z kolejnym moim dołem mi pokaże, bo właśnie no, byłem w wielu dołach i ze wszystkich wyszedłem i to sukces jest. Więc dorzućmy jeszcze wyrzuty sumienia, kolejny ciężar na piersi. Taki ciężki i lepki jednocześnie. Kolejny ciężar, samooskarżenia, seria pytań, które przeszywają duszę serią ołowianych kul. A może to wszystko moja wina? Może to ze mną coś nie tak? Może to ja? I ten zimny pot zgryzot, który ciecze po duszy. Psyche siada, no jest dół. I co teraz? No ja państwu mówię, Lantynos informuje każdy, że nie wolno popaść w samotność, bo samotność zwiększa dół, trzeba wyjść w odwrotność samotności, czyli mają być fiesta i szaleństwa. Esta noche cambiará mi vida, desde esta noche no quiero ser ya más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántas noches fui desdichado. Ella decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorado, no me diga que la quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta. Qué fantástica, fantástica está. Fiesta. Qué fantástica, fantástica está. Fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Fiesta. Qué fantástica, fantástica está. Fiesta. Qué fantástica, fantástica está. Fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Esta noche me siento contento, en esta noche ha aparecido lo que yo esperaba, ha aparecido. No se parece a nada a ella, me miraba con los ojos tiernos y me han dicho que era culpa tuya, al diablo con la libertad. Y me han dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorado, no le diga que la quieres, cállalo. Y me han dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo por ella. Fiesta. Qué fantástica, fantástica están. Qué fantástica, fantástica están. Esta fiesta en que descubrí su amor. Qué fantástica, fantástica están. Qué fantástica, fantástica están. Esta fiesta en que descubrí su amor. Fantástica está esta fiesta en que descubrí su amor. Qué fantástica, fantástica está. Qué fantástica, fantástica está esta fiesta en que descubrí su amor. Muszę się rozprawić z czymś, bo w naszej kulturze panuje takie przekonanie głębokie, że jak coś nie tak, to faceta wina. I nawet uczą mężczyzn, koledzy albo starsi, słuchaj, w małżeństwie to jakby ona miała jakiś kłopot z tobą, to czy pretensje, albo byś nie wiedział, o co chodzi, jakiś cichy dzień nadszedł, albo cała ich seria, po prostu przyznaj się, nie wiesz do czego, ale to jest zawsze twoja wina. To nie jest dobre podejście, panowie. No, przecież to nie jest zawsze twoja wina. No, ale to jest jedyny sposób, żeby się wyplątać. Nie! Daj sobie szansę. I następna pieśń o tym opowiada po latynosku. Właśnie odwróć tę kartę. A co? Uprawnienie przeszło i sufrażystki, inne rzeczy i głosowanie u kobiet. To głosowanie u mężczyzn też się należy. Głosowanie na siebie. Datę unciance w następnej pieśni będzie. No jest dół i co teraz? Daj sobie szansę w tym sporze. Jeżeli to jest spór, jeżeli coś jest jeszcze do uratowania, to daj sobie szansę. To jest normalne w życiu, że jest źle. Czasami, no nie zawsze, nie bez przerwy, ale to jest normalne, że jest źle. I no przykład pierwszy z brzegu. Ona już na pierwszej randce widzi firanki w waszym domu, a ty na pierwszej randce widzisz kawiarnię i spacer. I umówiłem się z nią na 9:00 i kupiłem jej bukiecik róż i tutaj jest koniec, i jest kropka. Dla niej natomiast to jest początek reszty życia pod tytułem zawsze razem i do końca. A dla ciebie to jest początek znajomości, która nie wiadomo jak się zakończy. Nie win się, że ty patrzysz inaczej niż ona. Daj sobie szansę. To pierwsza randka, a nie żona. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Me cuentan amigo que no dejas la coartada, que sigues metiéndote en camisas de once varas, que no quieres nada con lo bueno, que lo bueno para ti no vale nada. Te pasas la vida rebotando en las esquinas, entre vicios raros, mujerzuelas y cantinas. Dices que es un mito lo del SIDA, que de algo hay que morirse en esta vida. No lo tomes tan a la ligera, vuelve a ser por Dios lo que antes eras. Toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. ¿No ves que tienes un futuro por delante? Limpia el alma, que esa vaina de las drogas no está en nada. Me cuentan amigo que a tu madre le sacaste las últimas lágrimas de amor para inyectarte. Que la calle a veces es como Sodoma. Tu madre ha dicho que te perdona. No tomes tan a la ligera, vuelve a ser por Dios. adelante. Toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. Dale la espalda a ese infierno delirante. Dile a las drogas, limpia el alma. I życie najważniejsze. To mami mano śpiewali, daj sobie pomóc, podam ci rękę i cię wyciągnę. Byłem w tym dole, w tym samym co ty, byłem w tym samym stanie, daj sobie pomóc. I espalda się pojawiała, to są plecy normalnie, ale w takich wyrażeniach to jest wsparcie, że kogoś podeprzeć, na własnych plecach go przenieść kawałek. Piękne, latynoskie, wpadają w doły, ale nie osiadają w tych dołach. U nas w naszej kulturze się częściej osiada i od razu trzeba tabletki łykać i na depresję się leczyć. Teraz damski punkt widzenia. Ona przecież też przeżyła to samo co ty, tylko po swojemu, po kobiecemu, bo ona widziała te firanki w waszym domu, a dla ciebie to była po prostu kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I dla niej to był początek reszty życia, a dla ciebie to był początek znajomości, która nie wiadomo jak się skończy. I ona to zrozumiała i teraz zaśpiewa do niego Don't Cry For Me. Tu państwo będą mieli łatwiej zrozumieć, będzie po angielsku, artystka śpiewa Don't Cry For Me, nie płacz za mnie. No ja sobie popłaczę po swojemu, bo to ja się też pomyliłam. Ja widziałam firanki, a ty widziałaś kawiarnię. No, pomyłka, nic groźnego. Zwykła pomyłka. Don't cry for me. Nie płacz za mnie. Nie bądź sam, idź tam, załatw swoje sprawy, jakoś wyjdź ze swojego dołu, a ja wyjdę z mojego dołka. Don't cry for me. Brother, don't cry for me. I said, hey, brother, don't cry for me. Yeah, brother, don't cry for me. So I lost my man. Well, I don't care. I'm better off without him in my head. He couldn't be true. No, not for long. Just messing around and doing me wrong. So, hey, brother, don't cry for me. Yeah, brother, don't cry for me. Hey, sister, don't cry for me. Sister, don't cry for me. I said, hey, sister, don't cry for me. Sister, don't cry for me. Well, you may think that I'm feeling blue, just sitting around with nothing to do. Well, that ain't the case, cause that ain't me. Hey, it ain't too bad now being free. So, hey, sister, don't cry for me. Yeah, sister, don't cry for me. for me, and brother, don't cry for me. I said, hey, sister, don't cry for me, and sister, don't cry for me. And sometimes the love you do get by, but there's some love you got love. Maybe next time it'll turn out right, I just might fall in love tonight. Oh, hey, brother, don't cry for me, yeah, brother, don't cry for me. I said, hey, sister, don't cry for me, yeah, sister, don't cry for me. Brother, don't cry for me. Sister, don't cry for me. Brother, don't cry for me. Tam było brother i sister, don't cry for me, nie płacz za mnie, dam se radę, i było w rytmie słychać. Nie wiem, czy państwo usłyszeli, co tam jeszcze było. To, cała ta piosenka była zrobiona jak murzyński gospel dla chóru w kościele baptystycznym gdzieś na południu w Ameryce, gdzie wszyscy w takich kubrakach specjalnych stoją i pastor wygłosił swoje, a oni potem śpiewają razem i kiwają się coraz bardziej, i stąd to hey brother, hey sister było. Nie płacz za mnie, ja swój ból udźwignę, módl się za mnie, ale nie płacz za mnie, ja muszę swoje wypłakać sama, śpiewała ta dama. A teraz jeszcze jedno wyjście z dołka. Otóż może w tym dołku tam na dole jakaś jest norka i przejście do jej dołka, i nagle sobie tam ręce podacie pod spodem, pod ziemią. Facet śpiewał będzie tak: We ain't out of love yet. To jeszcze nie koniec. Siedzę w dołku, się wydawało mi, że koniec. Ale to jeszcze nie koniec. Może i wygląda źle, ale przecież my nigdy nie poddajemy się. Kochanie, powiedział do niej po tym, jak czepnął drzwiami najpierw, to wcale nie koniec, tylko dlatego, żeśmy sobie powiedzieli żegnaj. To jeszcze nie koniec. Może to być konstatacja dobra na wyjście z dołka. You can throw away my picture, empty out my dresser drawer. Break up all the dishes, change the lock on the door. But you can't erase my memory, no matter how you try. It don't mean it's over just because you said goodbye. I'm sorry if I hurt you, but you made me so mad. If I don't care about you, why do I feel so bad? We're almost out of sugar and our matches got wet. But we ain't out of love yet. We ain't out of love yet. Let's not do something hasty, baby, that we'll regret. Our loving cup ain't empty, there's still plenty left. And we ain't out of love yet. We might run out of gas and be left out in the rain. Could run out of cigarettes and money again. A little out of touch or just plain out of our heads. But we ain't out of love yet. We ain't out of love yet. Let's not do something hasty, baby, that we'll regret. Our loving cup ain't empty, there's still plenty left. And with just a little mending, we can have a happy ending. Let's forgive and forget. We don't need a lawyer now, we just need a rest. And we can get back into doing what we do best. Was scarlet ever through with red? You can't break up a perfect set. And we ain't out of love yet. Na końcu było odniesienie do Przeminęło z wiatrem. Ślepi na kłótnie z wczoraj oni byli. Zgodnie z tym, co mówiła, śpiewał. Zgodnie z tym, co mówiła Scarlett O'Hara, Tomorrow is another day. Kładę się spać w dole, ale wstaję w uśmiechu nowego dnia. I Latynosi właśnie to samo zaśpiewają. Takie przesłanie mają w następnej pieśni, że nieszczęścia przychodzą często, ale zostają z tobą tylko, gdy je zatrzymasz, gdy się na nich skupisz, gdy w nich będziesz tkwić i trwać. To wtedy z tobą zostaną, a tak to przejdą sobie, pójdą. I con el mismo amor volveré a querer. Tę samą babeczkę będzie znowu kochał. Za czas jakiś, tylko musi się trochę otrząsnąć z tego wszystkiego złego, co między nimi narosło. Quisiera morir.